زندگی جز با تو برام حرومه، اگه نیای کار دلم تمومه. کل تو کردی که بشه باورم، عشقای این زمون بی دوومه، عشقای این زمون. هر واژه